la lluna obrirem una finestra en aquest cel tancat, herència de les dones que cremaren ahir. Farem una foguera on la por es fondrà. Ja acudirem les bruixes de totes les edats, ja seran les escombres que preses tornaran. Despendran del destí de cuina i neteja totes aquestes cadenes, el foc les engolirà. Per res, ni per l'or, ni pel ferro, ni per ceptres, ni punyals. Sorgida de la flama, se'ls queda ja la vida per arma i per escut de totes dues mans. Un dibuix serà l'inici de la història, com un euro de joia que ben fort arrelarà. Indicarem la nit i la paraula de la dona, llavors creixerà l'obra de la llibertat. L'atzar agraeixo tres dones, havent-nos dones de classe treballadora i de nació oprimida.